och välkomna lyssnare till veckans avsnitt av Titta de snackar med mig Emil och som alltid med kära Gustav Thorssell. Som nästan alltid, precis, eller förhoppningsvis alltid Gustav Thorssell. Verkligen, varje gång du inte är med Gustav så saknar jag dig. Ja, det förstår jag, jag saknar dig varje gång jag inte är med. Ja. Vi avslutade förra avsnittet, Gustav, med att prata om Captain America The Winter Soldier. Ja, där vi alltså, och vi går igenom Marvel-universumet, filmerna, med en viss, alltså, där vi hänvisar lite till Emils kompis Therese som inte har sett filmerna, och min kompis Mimmi, min vän, kanske min bästa vän, min närmaste vän, som aldrig kommer se ens filmerna. Men så att vi ändå har dem i åtanke, inte bara de här filmnördarna som vi känner. Ja. Precis. Bra sagt. Även om, alltså jag tror att så här, främst Mimmi hade gett tummen ner till att det vi pratar om filmerna är anpassat till henne. Okej, ja. Och jag känner ju inte Therese riktigt. Jag vet bara att hon gillar Pearl Jam. Ja, nej. Och jag kan säga att det är Mimmis söner lyssnar på det här och tycker det är roligt. Mm. Men inte Mimmi. Ja. Och Therese bad mig åka ner till Berlin med henne och se The Weather i sommar. Men alltså, jag hade redan varit dum att köpa alltså, den här tjejen, får jag bara säga en sak? Den här tjejen tycker ju om dig. Nej, alltså Pearl Jam, kompisar, det är helt, tycker om varandra. Okej, okay, okay, jag fattar. Ja, och hon behövde någon, hon behövde någon som kunde fixa en biljett till henne. Hon använde mig liksom. Åk till Berlin, skaffa en biljett så jag kan köpa din extra. Och då bor hon i en gruppbostad. Varför måste du fixa en biljett? Vet inte, hon bor med väldigt mycket fåglar och det är väl ett tecken kanske på att hon borde bo i gruppbostad. Ja, men nu måste vi säga, om Therese lyssnar på det här och bor i en gruppbostad så är det ingenting illa menat med det alls. Nej, hon gör inte det. Men hon bor i samma stad som Erik Nyström. Det nämnde vi förra avsnittet. Nu tycker jag vadå? Sundsvall bor hon i? Eller vadå? De båda bor i Skellefteå. Jaha, okej. Okay. Varför pratar du om Sundsvall? För att jag har inte koll på norrländska städer. Båda städerna börjar på S, båda ligger men i Norrland. Sundsvall är Gävle. Det är så här norrlandish typ. Men Skellefteå är Norrland. Ja. Ja. Mm. Efter Captain America The Winter Soldier, bara några månader efter, så kommer James Gunns film Guardians of the Galaxy, som utmärker sig, skulle jag säga, på att det är första filmen som släpps där det är väldigt nutida seriekaraktärer. Det här är inte karaktärer som har haft, som, det är inga klassiska Marvel-karaktärer som har varit med. De fanns inte i din barndom. Nej, precis. Jag vet inte när Guardians of the Galaxy startade, men någon gång på 2000-talet tror jag att de blev till seriefigurer. Sent, okej. Okay. Ja. Jag kan ha fel. Men hur som helst så vet jag att de fanns inte med när jag läste Spindelmannen och sådär. Och jag såg inte den här filmen på bio. Jag hyrde den. Och jag tycker att det helt klart är en av de bästa filmerna i Marvel-universumet. Men det tror jag alla tycker. För att här tror jag att här möts det som jag tyckte mycket om med Thor, alltså den här jönshumorn, möts med det allvarliga på ett sätt som sitter perfekt. Och jag såg den på bio för att jag älskar Chris Pratt efter tv-serien Parks and Recreations. Mm. Liksom, där de skojar mycket om hans kärlek till rockbandet Pearl Jam. Ja, just det. Varför inte jag memorerat det? Ja, det stämmer. Eller gör, ja. Men för jag tycker egentligen filmen är, alltså jag hade jätteroligt och kan ändå sakna att den inte var en mer så här given fyra, om vi ska prata betygsspråk, utan att den är egentligen, den är en trea som på grund av glädjen känns som en fyra. Men jag tycker väldigt mycket om den och jag har sett om den faktiskt 3 gånger, precis som i Thor-filmerna, för att den har samma härliga liksom tugg mellan karaktärer. Ah, okay. Det är en väldigt kärlek här. Jag tänker ju inte, för jag gillar ju filmer som bara är så här, karaktärer har skönt tillsammans och ett skönt tugg. Alltså du vet, I Love You Man, Superbad. Och det var nog det jag gillade lite Iron Man, att Robert Downey Jr. hade det sköna tugget. Alltid en jävligt välskriven. Men han var ju ensam om det. Menar du att Guardians inte är Superbad och I Love You Man? Jo, men och Guardians är, jag vet inte varför jag blandade in Iron Man, det kanske gjorde att du ramlade av det här tåget nu, men Guardians of the Galaxy har också det här. Det är bara skönt att hänga i rymdskeppet med de här karaktärerna. Och jag tyckte det var skönt att få en film som var, jaha, det här kunde nästan varit frånkopplat Marvel-universumet och bara vara en, någon som har gjort en jävligt skön ny version av Star Wars. Ja, men det var till och med för mig, Therese och Mimmi, så var den frånkopplad. Det var nästan som att den beskrevs som att den hörde till Marvel-universumet, men jag fattade inte riktigt det. För den gör ju ännu en större grej med superskurken Thanos och stenen och allting. Så i tillbakablicken så hör den verkligen samman. Alltså snarare den fördjupar alla de andra filmerna. Ja, och men, ja, precis, och Gomorra är ju hans dotter och det är väldigt, ja, väldigt... Men när jag ser filmen så var det verkligen som... Jag tänkte ingenting på alla de andra filmerna, utan det här var ett eget härligt äventyr. Men det var det jag gillade, att det inte kändes som att... Du vet, ja, vi måste göra en film om den här hjälten också. Vi måste göra en film om den här hjälten. Det känns som att här är någon som verkligen... velat göra en film om hjältarna. Och jag vill också minnas att innan den här filmen släpptes så blev det en succé, så var det många som såg det som att, ja, men det finns ingen namnkännedom, det här kan vara första filmen som kommer floppa. Och så blir det typ största succé. Ja, så blev det omedelbart, mycket tror jag tack vare Groot och Rocket, så blev det en gigantisk succé. Och även Chris Pratt. Alltså han är ju, alltså, han är ju så svår att inte tycka om. Ja, men samma med han Bautista. Vem? Han som spelar Drax. Wrestler. Ja, Drax. Alltså, alltså han är så rolig i alla filmer. Jo, alltså, men tänk på när trailern kom med Hugga Chaka-låten med Blue Swede, Björn Skifs. Precis. Alltså Björn, bara trailern är ju så här perfekt. Alltså också där. Ja, men den sålde mig lika hårt, ja, som Iron Man-trailern gjorde. Jag kan säga, jag hoppar över flesta trailers. Sen ser jag vissa. Jag håller med dig om att den trailern är fan perfekt. Den avslöjar inte för mycket, men ger massor. Mm. Och verkligen bara så här typ, man fattar direkt att fan, det här kommer vara en kul åktur på Gröna Lund. Det kommer vara minst en glad emoj liksom. Ja, den är verkligen jättebra. Sen efter det så kommer ännu en Avengers-film. Och det är nog den filmen jag minns minst. För jag såg den, inte på bio, men jag såg den sedan hemma. Och det är Avengers Age of Ultron. Ja, jag kan säga att jag som kritiker, när jag ändå var ombord tåget Marvel, så hade jag gett den en etta. För att den är så rörig. Mimmi, som jag nämnt, min kompis, min vän, hon hade liksom, alltså jag tror hon hade hamnat i koma av hur många karaktärer man ska följa. För det är ju inte bara de gamla karaktärerna, utan nu introduceras nya karaktärer som jag fortfarande i då de här sista filmerna 2021 har svårt att känna för. Vision och hans tjej. Mm, för man ska, för liksom filmmakarna vill ha så här kommer de in och ni ska känna lika mycket för dem som med dem ni har sett tidigare filmer med. Och jag blir nästan så här intuitivt provocerad av det. Mm. Plus att det är jävligt rörigt. Så att den filmen kände jag ingenting. Nej, men det för. Blir lite, även om de säkert är jättebra karaktärer, så blir det lite som, du vet, ett hårdrocksband när de är inne på trummis 7. Ja, så det är svårt att känna bra, lika mycket som man gjorde för trummis 1 eller trummis 2. Men ja. Jag tror att om jag bara hade minns filmen mer, så kanske jag hade uppskattat det. Alltså jag måste verkligen ha sett den, du vet, så här, bakfull en söndag eller, du vet. Ja, det kan stämma lite. För att när jag ser, vad heter hon som spelar Visions tjej? Alltså han som spelar Vision är ju, apropå att vi i förra avsnittet nämnde Jennifer Connelly. Mm. De är gifta. Han är så fin. Det är Paul Bettany. Ja, just det. Jävligt tråkig roll, måste jag säga. Vision. Jo, men det roliga är ju att han var ju röst, han har ju varit rösten i Iron Mans direkt sen första filmen. Ah. Han är ju oersatt, så att det gör det väl lite kul att de sen liksom sa så här, vad sägs om att inte bara vara någon jävla sketen röst du spelar in på en halvtimme, utan sen få vara en i gänget. Då känner jag direkt att det är en sån grej Therese och Mimmi ska veta när de ser första Iron Man. Så att, alltså så här, så att de verkligen vet att den skådisen som är rösten i flera filmer kommer dyka upp sen som en verklig karaktär. Och jag har aldrig varit så här superfan av Paul Bettany, men han har en rätt fin historia om det här. För att han fick ju frågan om hur kändes det att få den frågan om att vara Vision och förhållanden. Och då sa han att han är precis innan han fick det samtalet från vem som nu ringde, Kevin Feige kanske, med den här superproducenten som håller i alla trådar för den här filmserien, så hade han haft samtal med sin manager. Mm. Eller någonting som han har sagt, typ så här, att han skulle bli droppad av sin manager eller av sin agent eller någonting. Det var någon så här typ att du har ingen karriär längre. Oj. Vi tror att du kan inte få roller eller så där. Och så fick han det här samtalet direkt efter. Nej men gud, nu blev jag verkligen så här, jag vill se om hela serien bara för att följa honom, för att jag tror att han var säker i sin karriär. Du vet, men nu förstår jag att så här, nej, han är gift med Jennifer Connelly. Båda har blivit äldre. Ingen av dem är en Kate Winslet eller DiCaprio. Men jag tror skillnaden är inte ens Kate Winslet längre, med tanke på birollen hon får. Jag tror skillnaden mellan de två är att Jennifer Connelly tror ändå är en sån där en skådis som kan ta de roller, ta roller när hon känner för det och vara hemma med barnen när hon känner för det. För att hon är på den nivån, lite likt vad fan heter han som spelar Lincoln, som har gått i pension, Daniel Day-Lewis. Ja, precis. Som gjorde en film var tredje år, när han ville, eller var fjärde år. Och lite, jag har alltid tyckt att Joaquin Phoenix är lite åt det hållet också. Han är så här, han svarar bara när hans agent ringer, när han verkligen vill. För att han är på den nivån att han är så respekterad. Du vet. Och det tror jag också Jennifer Connelly är. Men Paul Bettany är Casey Affleck till exempel, han måste hålla igång sin karriär. Ja. För att den ska bibehållas på det sättet. Precis. Varför Casey Affleck dyker upp. Men det känns som att han och Joaquin Phoenix låg nära varandra plötsligt. Ja, för att han regisserar ju Joaquin Phoenix i den där dokumentären. Och har inte båda varit ihop med Rooney Mara? Ja. Säkert. Ja, Joaquin Phoenix. Eller spelat in film med dem i alla fall. Ja. Ja. Men det var Avengers Age of Ultron som jag överhuvudtaget inte minns. Nej, för den är tråkigast. Den är en transportsträcka. Och jag vet inte ens om den har massa info man behöver för de andra. Alltså förutom Hulk-filmen kan man hoppa över den, fast ändå kanske inte. Den introducerar de här karaktärerna du pratar om och lite sådär. Ja, men konstnärsmässigt ett haveri. Ja. Ja. Vidare. Sedan kommer en film som det står att den kom 2015, men jag vill minnas att jag såg den på min 30-årsdag med både min mor och min far och alla mina syskon. Och det är Ant-Man. Men då var nog min 31-årsdag då, men jag vill minnas. Med, han är väl ändå en poddfavorit, en allas favorit, Paul Rudd. Ja, alla älskar honom. Ett otippat val, och man vet direkt, du och jag visste att nu kommer vi ha roligt och trevligt. När jag såg filmen, för det här minns jag att vi pratade om i podden. Jag skulle gå och se filmen dagtid. Jag sitter och läser just då Stephen Kings Att skriva bok. Mm. Jävligt bra. Går in på Skandia, denna anrika Stockholmsbiograf, den enda som finns kvar. Ser Ant-Man och har väldigt tråkigt, för vid det här laget i Marvel-universumet är jag så trött på vad säger man, origin-historia. Ja, alltså, den här slentrian origin. Ja, och det spelar ingen roll hur charmig och rolig på Rudd är. Jag tycker det är tråkigt. Jag tycker det är lika tråkigt som biopics. Det vill säga att Bohemian Rhapsody eller Walk the Line, Oscars belönade filmer, men de följer exakt samma mall. Liksom. Samma typ av undergång. Så här, det är drogrelaterat, ego. Och så att jag har liksom tråkigt att märka så här, jag vill läsa den här boken. Jag vill inte se på Ant-Man trots att Paul Rudd är jättehärlig. Och den här filmen hade ju en skugga över sig från början, eftersom Edgar Wright länge skulle göra filmen. Är det han som har gjort de här med Shaun of the Dead och de här filmerna? Just det. Den trilogin, Cornetto-trilogin. Och jag tror till och med att han höll på att juxa med manus och sånt innan det ens fanns ett etablerat cinematic universe. Och jag kan också, kan det vara så att kanske en av anledningarna till varför han hoppade allt sen var för att de ville knyta det så hårt till det här universumet, så att, och han kan känna att han ville vara mer fri och göra sin grej. Men så den skuggan vet jag alltid fanns över filmen, att det var väldigt mycket snack om det, att den kommer inte vara så fantastisk som det skulle vara om han regisserade. Men visst, jag håller med om att skurken var lite tråkig och sådär, men det var ändå så här, den höll en så lätt ton, och också att det var ett skönt tugg mellan karaktärer, och det här med att han blev så otroligt liten och kunde springa runt i alla de här miljöerna på det här. Det är roligt. Ja, det ger tillräckligt mycket i actionscenen att De blir lite roligare än vad de antagligen var i Age of Ultron. Ja. Så jag gillar den. Och som sagt, jag fick ju ändå både mamma och pappa och alla mina syskon att se den tillsammans på bio. Och pappa satt med sin telefon som en trotsig tonåring hela biovisningen. Han ska visa något. Ja. Trots att han egentligen tycker det. Han är den som egentligen gillar filmen bäst. Han suckade högt också. Ja. Min syster vet jag var lite uttråkad, men hon var med på ett genuint sätt. Hon var så här, det här är inte min typ av film. Hon började liksom inte protestera. Mamma var helt inne i filmen. Ja, men hon är ju underbar, hon är en underbar filmälskare på alla sätt och vis. Men jag tycker ändå att den är bra, men jag kan hålla med om att det är en dussinfilm. Och jag försvarar ju dussinäventyren. Jag vill ha mer dussinäventyr. Så ingen fel på den, men visst, den kunde nog skärpt på vissa ställen. Får jag bara fråga dig en grej? Vi kan behålla det i podcasten. Vi har ju liksom, vad ska man säga, oplanerat spelat in ett dubbelavsnitt. Mm. Där vi är inne i del två. Hur mycket märker du att jag druckit vin? Jag har inte märkt det, men nu kommer jag väl sitta och observera det. Jag brukar höra det här. Du har ju, jag vet inte om det är tics, men du har ju någonting att du håller på med en kapsyl ibland i avsnitten. Är det en vinkapsyl? Men hur många vinflaskor har kapsyl? Men du vet, den enda vinflaska jag har druckit på 10 år var Leif GV-vinet som jag gick och köpte. Vad roligt, för att min då bästa undersköterska vän, alltså en vän för livet, heter Cecilia. Och det enda vin hon dricker är Leif GV:s vin. Jag tycker det var en så här fin grej mellan er. Ja. Men har hon även druckit det vita vinet? För jag har bara druckit det röda som kom först. Vet ej, kan fråga henne. Återkommer i nästa avsnitt. Ja, det kommer. Jag tror att du har nog sagt så. Vi återkommer i nästa avsnitt kanske 100 gånger på de här åren. Jag tror att vi har återkommit 1 eller 2 gånger. Men kan inte du ha sagt det 100 gånger också? Och jo, men jag menar att vi har sagt det. Ja, men jag sa du, för att det är du som gör det. Mm. Ja, men vi ser om jag återkommer med Cecilia och det vita vinet. Ja. Mm. Nu kommer alla lyssnare lyssna efter alltså, om jag har druckit vin också. Men det är okej. Okay. Nu kör vi in Marvel med mig drickandes vin. Precis. Så försiktigt som möjligt. Jag vill bara säga en lärdom för livet. Ett gott vin ska inte kosta mer än en bok med mjuka pärmar. Jag fattar inte. Eller vadå? Citat Leif GV. Det står på vinflaskan, tror jag. Ett gott vin ska inte kosta mer än en bok med mjuka pärmar, det vill säga en pocketbok. En flaska vin ska inte kosta mer än en pocketbok. Okej. Ja. Det nådde inte mig riktigt. Nej. Du vet om att vi är färdiga med fas 2 nu, va? Och vi kommer nu inleda den sista fasen som har varit. Och den startar med en film som vi också pratar om i den här podden, jag är rätt säker på. Och det är Captain America Civil War. Och det är då alltså när Captain America och Tony Stark slås samman. Alltså Avengers delas upp i 2 gäng. Ja. Och som du sa, är det då i det här avsnittet eller förra avsnittet? Det är lite svårt om man inte har läst serierna att förstå varför det här plötsligt, den här konflikten ska bli så stark. För att jag var med så här, vadå, vi vet ju att ni är vänner och... Alltså, det var inte så dramatiskt för mig som filmskaparna ville. Nej, och jag tror det också är för att de kommer på den här idén då att vi ska göra Civil War nu. Men vi ska göra hela den Civil War-seriehistorien som pågick i flera i flera tidningar, i flera nummer. Vi ska göra den på en film. Det ska vara en Captain America-film. Och allt måste ske här och nu. Jag menar, de hade ju kunnat etablera den här skillnaden i uppfattningar och liksom lilla någon sorts konflikt mellan Iron Man och Captain America redan i första Avengers-filmen, om de hade verkligen tänkt på det här universumet så bra. Ja, verkligen. Ja, ja. Så det blir ju lite så här att det är en scen där alla ska bråka lite och sen så delas upp i 2 läger, sen ska de bråka på en öde flygplats. För det är mer det filmen är för mig. Det är så att de bråkar på den där flygplatsen, det är det enda jag minns. Mm. Och sen att det refereras i senare filmer till den här konflikten som... Ja, när de... Alltså så här, men... Fortsätt. Ja, du vet, precis som nu sista, det här att Avengers delas upp i 2 filmer. Civil War borde kanske också delas upp i 2 filmer. Alltså att man skulle ha gjort ett större event. Det här, Civil War hade kunnat vara ett event i samma storlek som Thanos. Ja. Alltså, och jag tycker också att det gjordes lite för tidigt. I filmerna gjordes det då när fem hjältar slåss mot fem hjältar på en öde flygplats i Tyskland. Medan i serien så är det ju liksom ett halvt universum av hjältar mot ett halvt universum av hjältar. Alltså, man kunde vänta tills det fanns fler hjältar. Det är så mycket större. Man skulle vara... Ja, ja, för mig, och det, jag tror att bara att det är sådana grejer som kanske kunde nästa sak efter Thanos kunde man lätta upp kanske till Civil War. Om man hade velat. Och det är bra avslutning på den filmen. Får jag bara säga en grej att jag borde inte ha nämnt för er, dig och lyssnarna att jag dricker vin. För att det enda jag tänker på nu är att jag inte ska låta som att jag dricker vin. Och då vet vi hur det går, eller hur? Man snubblar på orden, man blir mer vindrucken. Precis. Så jag vill bara döda den besten eller kväva den. Så att, så, för det är inte så att jag är jättefull. Utan nu kör vi vidare. Men jag är medveten också om att jag drog vin. Ja. Ja. Men det som gör att den här filmen sticker ut är att det är första filmen i det här universumet där Spindelmannen är med. Precis. Och Spindelmannen då, om jag får vara lekman, har ju haft problem... Jag har förstått här att du nämnde Fox fick rättigheterna. Nu har de sålt tillbaka, eller hur? Nej, Sony har alltid haft rättigheterna till Spindelmannen och har inte sålt tillbaka dem. De har gjort en deal med Marvel. Så Marvel har det kreativa ansvaret. Men Sony på något sätt tjänar fortfarande pengar på det. Okej, okay. Men till Mimmi och Therese... Och det är typ att... Så att Spindelmannens solofilmer släppt fortfarande under Sonys flagg, tror jag. Men Marvel får använda Spindelmannen i sina egna filmer också under Disneys flagg. Och till Mimmi och Therese är det så här att Spindelmannen har haft en jättestor trilogi i relativ nutid med Tobey Maguire. Mm. Och sen rebootas det med Andrew Garfield, denna liksom hyllade skådis. Det känns som att hans karriär lite har dött. Jag tror att den dog lite med det, för sen har han varit med i några indiefilmer och var med i Mel Gibson. Jo, men att det återgick till, alltså du vet, det här var fel val om man ville bli en DiCaprio liksom. Precis. Men sen tar man in en tredje Spider-Man i realtid. För att liksom fixa det här. Och till din och andra som har läst Spider-Man-glädjen så blir det äntligen någon som framstår som ung. Alltså en tonåring. Det är väl en av de här positiva sakerna folk har nämnt. Men den här Spindelmannen är ju det att äntligen en Spindelmannen som är high school-ålder som man är i stor del av i början av serien. Det har ju aldrig jag fattat. Alltså jag, Mimmi, Therese har ju sett Spider-Man på serietidningsomslag hela livet. Mm. Men vi har inte förstått hur ung han är. Det är en skolpojke. Det är den yngsta Avengers av alla. Ett tag. Sen så gifter han sig och får barn och sånt också. Jo, men ändå. Alltså själen. Medan Tobey Maguire var ju alltid en så här liksom snart 30-årig. Alltid ungvuxen. Man köpte ju inte. Alltså gud vad jag inte köpte de filmerna med honom i rollen. Jag var besviken, men jag har alltid varit Spindelmannen är den tidningen jag läste. De blev så hyllade, jag fattar det. Jag såg första Avengers Borg, fick promenera hem, för pappa ville inte köra hem mig och min flickvän efter filmen. Men Emils pappa, som vi brukar jämföra med Jeff Daniels karaktär i det dysfunktionella familjedramat The Speed and the Way. Till hans försvar så ringde han mig morgonen efter och frågade, ni kom hem eller? Och sa, vi fick promenera hem. Och då för jag låg hela natten vaken. Honom, Jag låg hela natten vaken och oroade mig. Men ja, jo, han är high school ålder och det gillar jag, för att alla andra hjältar i Marvel-universumet är ju 30-35-åriga män, så det är väl kul att det kommer in någon annan energi. Men jag tycker alla de här tre olika försöken med Spindelmannen har gjort sina fel och gjort saker rätt, så jag tycker inte någon är perfekt. Jag tycker inte Sam Raimi, de där tre första filmerna är sämre än vad den här Spindelmannen är. Jag skulle säga att de nästan gör mest fel med den här nya Spindelmannen. Och det känns, problemet har varit att de varje gång de gör om Spindelmannen på nytt, så känns det som att de måste ändra saker bara för att ändra på det, för att det måste vara någonting nytt. Ja, du vet. Mot de andra filmerna liksom. Ja, precis. Så jag tycker inte det känns bra med den här Spider-Man. Men är Spider-Man-filmen nästa film då? Om vi ska gå över till den? Eller är det någon annan? Nej, för nu kommer Doctor Strange. i november 2016. Regisserad av Scott Derrickson, som är en regissör som jag tyckte om vid den här tiden, för han gjorde The Exorcism of Emily Rose. Och, ja, den så jag såg jag, men jag minns inte men den var rätt skön, ja. Ja, jag tyckte verkligen om den. Och sen innan dess hade han också regisserat en Hellraiser direkt till videofilm. Och någon anledning så hade vilken del av Hellraiser? Jag tror att han gjorde del 6. Ja, det är den som Alexander, en lyssnare till den här podden, nämnde för mig privat. Att så här, för den var inte skriven för Hellraiser, utan gjordes om. Ja, det kan vara så, men så var det med många. Även del, tror jag, 9 och 10 var samma sak. Att de tar liksom spec-scripts och stoppar in... Mm, och passar in. Ja, stoppar in liksom Pinhead inom minut i slutet. Alltså, Hellraiser är det mest dysfunktionella, lyckade filmserien någonsin. För att ja, det från film... Ja. Säg. Ja, det är lite mer nästan som att titta på typ en tv-serie, du vet, som så här... Alltså en antologiserie nästan. Det är så här fristående historier, men så dyker alltid på något sätt ändå Pinhead upp. Ja, och de dyker upp som lite, alltså så här, vad säger man, Deus Machina. Alltså, ja. Det är bara konstigt. Men jag var husvakt nyligen till trillingarna gudbarns morföräldrar. Och då hyrde jag faktiskt Hellraiser 1 och 2 av ren vilja på deras tv. För att jag ville se om dem. Och så att de har ju och första är ju egentligen bara ett relationsdrama. Ja, men den är jävligt tajt och den är äcklig. Alltså man äcklig. Jag vet att det utspär sig bara i det här huset och det handlar inte om relationerna då. Och den otrohetsaffären som så här, tvåan sen. Då, och så blir man nyfiken på Pinhead och de här demonerna. Och det är det man får mer i tvåan som är sämre. Men jag gillar ändå tvåan. Det är en sån här guilty pleasure för mig. Man får ändå helvetet här. Problemet med tvåan är att de försökte göra någon sorts Hellraisers Avengers som inte hade budgeten. De ska ner i helvetet och det ska vara så här fantastiska miljöer. Det är väl det jag gillar med den ändå. Alltså, dåligt försök, men jag köper den liksom. Ja, men du har inte gett dig på trean, som var väl den första som gjordes lite så här, du vet, Hollywood tog över. Jo, men över. Jag har sett, alltså så här, ända fram till trean, fyran, femman så såg jag Hellraiser-filmerna. Det kanske inte du vet, jag är faktiskt ett fan av Hellraiser. Jag legat döende en gång i mitt liv, och det var i Visby, där din då vän, vad heter hon? Susanne. Där hon jobbar nu. Där låg jag liksom på riktigt döende hjärtinflammation. Ja, men hjärtlungsinflammation, eller hur? Alltså ett virus på hjärtat. Så det här har jag berättat vare sig för mig eller för podden. Har jag inte sagt det till dig? Nej, vilken ålder snackar vi på dig? Jag hade gjort den här klassiska, man ska inte motionera när man är riktigt sjuk. Och riktigt sjuk var det tack vare en könssjukdom, eller hur? Nej, alltså jag var så här, halsfluss, alltså jag var jättedålig och motions gick ut från Visby till Vibble. Ah. Det är en timmes rask promenad. Och morgonen efter så vaknade jag upp. Min pappa är ju läkare, vilket Emil brukar håna, trots att han är en av de finaste människorna på jorden. Jag skulle aldrig säga att jag hånat din farsa. Nej, okej. Okay. Men du hånar ändå. Alltså, jag är borgare för det. Ja, jag hånar hela den här läkarfamiljestereotypen. Ja. Men här kommer du ändå få något fint som kanske räddar mitt liv, okej? Okay? Mm. Av att vara läkarbarn. Det blir inte fint, för det är väldigt många som inte har en läkare till pappa som dör istället. Men jag vaknar upp på morgonen och båda mina armar är så här avdomnade. Jag har ont i örat, alltså allting är fel. Och jag inser att så här, det är någonting som inte stämmer. Min reaktion är att ringa min pappa. Jag går fram till, och då, det här är, vad är det, 2001 eller 2. Så det är fortfarande en sån här gammal klassisk hemtelefon, du vet. Som man måste lyfta en stor lur. Är du med? Mm. Jag lyssnar. Ja. Jag har vässat öronen för den här historien. Och när jag lyfter den luren så märker jag att jag orkar knappt lyfta den. Jag får liksom ta hjälp med båda armarna och så får jag lägga den under hakan och så slår jag min pappas nummer. Och då måste man slå, du vet, så här 0, 7, drr, Jaha, det var en sån gammal snurrtelefon också. Ja, snurrskivtelefon. 7. Och jag bara märker att jag blir svagare och svagare. Och så råkar han vara hemma. Så han svarar ju liksom, pappa. Och jag beskriver mina symptom. Jag är så här, det dräggel kommer, mina armar är domnade. Och han är så här, åk in direkt. Och jag minns inte om det var Jocke och Eva som jag bodde hos. Eller att, nej, jag var ensam hemma. Så jag ringer en tjej som heter Frida. Också där, du vet så här, mobil, du vet så här. 0, 7. Och bara svetten rinner. Alltså det är jättekonstigt. Men hon kommer hem till mig. Jag borde ju ringt ambulans. Alltså jag fattade inte det. Alltså hon skjutsar ner mig. Jag kommer in och är så här artig och säger så här: ja, det här har hänt. Jag sluddrar liksom. Och det blir som i så här Cityakuten, den gamla serien. Alltså de bara avbryter allting. Och det bara kommer en bår läkare upp med mig, på med så här elektroder, hjärtat. Alltså det är världens action. Och vill du veta det stördaste, Emil? Nej. Det är att när det här sker, jag tänkte aldrig att jag var döende. Det tänkte jag inte heller sen dagarna efter eller veckorna efter. Mm. För det enda jag tänkte var så här: det här är coolt, det här är som på film. Alltså jag tyckte bara det var coolt. Jag var för dum för att fatta att jag var döende liksom. Mm. Okej, ställ fråga eller så går vi vidare. Ja, men när var det någon sa till dig att du är på väg att dö? Eller du var det efteråt? Det var aldrig... Så här, jag märkte på vänner som kom och besökte mig. För att jag låg verkligen så här, jag var så svag. Att när sköterskorna kom in, jag blev ju kär i varenda sköterska såklart. Men de så här lyfte, alltså de höll min hand, alltså de var, jag har ju jobbat nu efter det, jag har jobbat i äldrevården. Så jag förstår ju att de vakade lite över mig. Det var därför de var så fina, strök min hand, alltså var där hela tiden. Okej, men då tänkte du så här, jag är så nära ett ligg nu. Ja, jag minns att en hette Felicia och jag var så här, henne ska jag bjuda ut sen, tänkte jag. Men jag kunde inte gå på toalett. Alltså det var så, jag var så svag. Och mina vänner liksom, som besökte mig, jag märkte så här att, gud vad roligt. Alltså vad jag än frågar om, så fixar de det. Jag var så här: Jocke, kan du köpa det och det godiset? Han bara stack och gjorde det. Andra patienter på den här avdelningen, för alla var gamla, i och med att det var hjärtat det handlade om. Jag låg isolerad, ska vi tillägga, i ett rum. Men då var det, om man hette Evert, som var så här, de fixade så att den gemensamma tvn alla hjärtpatienter såg på, den rullade de in till mig så att jag kunde titta på film. Så de sket i sin tv helt. Ja, så du skulle kunna titta på någonting de sista timmarna. Så att jag kunde se på filmer. Och ska vi tillägga, en av de filmerna var, för det var då min kompis Jocke, han var den som stack och hyrde filmer och köpte Nonstop och annat, jag vet inte. Men en av de filmerna var Hellraiser 5. Nu knyter vi tillbaka. Ja, till... den första Hellraiser-filmen i serien som gick direkt till video. Ja, och med Craig Schaefer som hade huvudrollen i, för mig, klassiska skräckfilmen Nightbreed. Och den filmen tyckte jag så mycket om. Jag tyckte den var finurlig och jag minns inte alls varför. Kan du svara på det? Eller jag minns när jag tog upp Hellraiser igen. För jag hade sett ettan, tvåan, trean eller ettan och trean. Trean minns jag väl tydligt att jag sett, för den fanns ju på VHS där början av 90-talet. Den var ny då. Men sedan jag ska se dem igen så vet jag att jag såg femman, sexan och jag tyckte att femman var jäkligt grym och sexan kändes urvattnad. Men då tycker du också om femman. Apropå att vi är en podd ihop. Jag undrar, kan det vara så att Scott Derrickson gjorde femman eller gjorde han sexan? Här har jag ingen koll. Inte ens på namnet, Scott. Nej, jag ska kolla. Ja, han gjorde, men var är vi i Marvel-universumet? Han regisserade Hellraiser Inferno, som är femman, år 2000. Och vad hade han gjort innan? Varför var det coolt? Innan det så gjorde han Urban Legends Final Cut. Jo, men varför tänkte du på den regissören? Eller var det mest att namnet dök upp i ditt huvud? För att eller han regisserade Doctor Strange. Åh, vad snyggt vi är tillbaka nu. Är det sant? Ja. Så samma regissör som till Hell Raiser 5, när jag ligger döende på Visby lasarett, har gjort Doctor Strange. Hur är det möjligt? En cirkel sluts. Och apropå cirklar som alltid förekommer i Doctor Strange. Ja, det här tyckte jag om. Och det här tror jag var en film som det här är en film som inte vi har pratat om. Det här är nog någon av de här perioderna när Gustav är borta från podden. Vad tyckte du om Doctor Strange? Det känns som att det är en film du skulle kunna tycka om. Jag tycker om den, för att den har ju lite det som Thor 2-filmen hade. Att man bara... Ja, så här, de man vrider och vänder på verkligheten. Ja, och det räcker lite för mig, ska vi tillägga. Ja, det borde sen, vara, för det är lite som det jag sa om Ant. Men det räcker bara att han är liten i stora miljöer, i gigantiska miljöer. Ja. Så blir han till nytt med actionscenerna. Och den här filmen visar ju det mycket också i trailerna. Det här med att oj, de vrider och vänder sönder städer och så här, på något så här helt sjukt sätt. Ja. Lite som man bara knyter upp det, så att jag var ändå nöjd. Ja, men jag tyckte att den var tråkig. Att du tyckte det alltså? Ja. Jag följde inte riktigt för Cumberbatch, Doctor Strange, eller när Rachel McAdams var med som någon sorts, något ex eller någon sorts flickvän. Det har jag glömt också att hon, Tilda Swinton. Alltså det var ingen jättefavorit, men det var en skön trea som de flesta filmerna i det här universumet. Liksom. Sen efter Doctor Strange så kommer en film som jag hade väldigt höga förhoppningar på. Den kommer i maj 2017 och det är Guardians of the Galaxy Volume 2. Och den är ju direkt, alltså man älskar ju, man vill se om ettan. Mm. Det var så coolt att så här, man förstod att Kurt Russell ska spela Chris Pratts pappa. Ja, och även Sylvester Stallone skulle vara med i filmen och är ju det en liten roll. Ja, just det. Och det lever den ju inte upp till, den filmen. Nej, för det jag tycker är tråkigt med den, jag såg den inte på bio, jag undrar om det var för att kanske att jag började höra lite om att den inte levde upp till förväntningarna. Men när jag såg den så kände jag att första Guardians of the Galaxy är liksom ett äventyr ute i rymden. De är på olika planeter och allt där. Mm. Och när jag tänker tillbaka på Guardians of the Galaxy Volume 2 känns det som att de hamnar bara på en planet. Mm. Den här Kurt Russell, han är planeten eller vad det är. Det är så här. Men, ja. och precis, och man kan gå vidare direkt från den här filmen. Men det man kan säga är att om man gillar, för Mimmi Therese, då, karaktärerna från första filmen, så får man gagget. Det är det enda man får här. Ja, karaktärerna är kvar och det finns roliga scener i filmen. Mm. Men det blir ändå för mig tillbaka till framtiden 3. Varför är vi bara i den här västernmiljön? Ja. När vi i förra filmen var överallt och fick, du vet... Fan vad du är bra på liknelser ibland. Alltså. Jag blir imponerad. Ja. Men du är väldigt duktig på att berätta historier om hur det är att dö och hur det är att ligga på sjukhus. Och främst jag druckit vin. Det är därför jag tycker att du är så fantastisk nu. Liksom. Allt vi pratar om nu. Hur många filmer har vi kvar? Vi har typ 5 filmer kvar. Herregud, ja. Okej, vi skyndar på lite. För nästa film som kommer är den första filmen med Spindelmannen. Det är Spider-Man Homecoming. Den såg jag på. Jag nämnde ju så här, mina trillingar mina gudbarn som är trillingar. Deras mormor. Men vilken ålder är de i nu? För du har pratat om dem sen vi startade podden och då var de nyfödda. Så nu är de typ jo, men det kom alltid in någon ny. Och jag tycker om att skryta om det. Jo, men jag undrar bara vilken ålder de är. Nu är de typ mellanstadieålder. Alltså, de är 9 år. 9 år. De är så stora, Emil. Mm. Apropå att de var bebisar när vi började podden. De är ju lika gamla. Hade vi levt i typ Iran så hade de varit gifta nu. Alltså, nu blandar du ihop lite så här rasistiskt. Alltså, för Iran, nej. Jag vet. Men däremot... när jag sa Iran kände jag, nej, det här, nu är jag lite skev. Lite väldigt fel ute. För att Iran har mer... Även om de har blivit muslimskt, så det finns en annan moral där liksom. Det är snarare så här Chad och något annat afrikanskt land liksom. Ja. Hur som helst. Okej, så du såg Spindelmannen med dem eller? Nej, men jag såg den på enda gången jag TV. Jag har ju inte TV hemma, så jag såg den på hyr-TV liksom. Mm. Och hade ändå tänkt att den skulle vara, ja men så här, kul nu. Apropå, men det här tycker jag vi har täckt upp. För du har redan svarat mig på det. Varför jag tyckte att den var lite så här. Ja, den var lite Tobey Maguire-aktig film ändå, Spider-Man. Mm. Var för att det var så här, ja, han är yngre, men hela grejen är fortfarande fel. Jag vet inte. Jag tyckte bara att varje gång, även, så var det även när Andrew Garfields första kom, att jag kände att nu har han chansen att göra allting rätt. För allt man behöver göra egentligen är att kopiera serietidningen i princip rakt av. Ja, men säg då, och sen går vi vidare. Men tre saker som hade varit att göra Spider-Man-universumet rätt. Okej, jag kan säga tre saker som är fel med den här. Mm. Och gärna så att det är fel med de andra också. Ja. Ja, okej, jag kan vara lite, men det roliga är liksom att det som Tobey Maguire-filmen gör rätt gör inte Andrew Garfield-filmen rätt, men de gör någonting filmen gör någonting rätt. Problemet är ett exempel i den här, tyckte jag, att de orkar, det är som att de inte orkar att han ska ha en hemlig identitet. Så de låter liksom han alla få veta att Peter Parker är Spindelmannen. Tony Stark vet om det. Hans faster, eller om det är moster, men Aunt May får reda på det utan problem. Hans bästa kompis får reda på det. Men i serietidningen var ju det ett av de stora problemen han hade, var att hålla sin identitet hemlig. Ja. Och du vet, och sen var det så här, när Venom fick reda på vem han var, så var det en superstor grej, för det gjorde Venom ännu farligare, för han kunde liksom åka hem till Spindelmannens lägenhet och kidnappa hans flickvän. Där de är nu, då har de outat honom helt. Ja, och så var det även nu i de här Avengers-filmerna. Han kan springa runt där utan mask till och med. Och det känns som att det är bara gjort för att de är så här typ... det gör allting lite enklare, att de bara kan... Då kan de bara hålla på med det sköna tugget mellan karaktärer. Ja. Det gillar jag inte. Två, jag gillar inte att de tvingar in Iron Man som någon sorts mentor. Jag tyckte också det var lite så här, nja. Jag tycker inte den relationen funkar. Jag tycker att vill de göra Tony Stark till någon sorts mentor, så kunde de väl hållit kvar vid den här ungen i Iron Man 3 som han lär känna. Som också är någon så här jävligt duktig på att meka och så här. Jag tycker inte den relationen funkar. Så det är en helt onödig, jag tycker han tar för mycket plats. Fel tre är så här små grejer, som att det finns ingen Gwen Stacy som är väldigt... Jag tycker att de alltid, typ, i Tobey Maguire-filmerna så hoppar de direkt till Mary Jane, den här rödhåriga bombkället. Spelad av George Clooney-dottern, vad heter hon? Kirsten Dunst i den. Aha, nej, men jag tänkte Shailene Wood. Ja, hon spelade i en bortklippscen i Andrew Garfield. I Andrew Garfield så tar de med Gwen Stacy, med den blonda tjejen som han också höll på att dejta, ha sig, som sen dör i serien. Men vem spelar Emma Stone i... Hon spelar den här Gwen Stacy. Okay. Mary Jane är rödhårig. Kirsten Dunst spelar henne, som han blir ihop med sen och gifter sig med. Så här. Gwen Stacy är en tjej som Emma Stone spelar, som han dejtar, men sen så blir hon mördad. Hon dör. Hennes rygg knäcks när han försöker rädda henne han skjuter nät på henne för att rädda, när hon faller från en bro och knäcks hennes rygg. Och det är så en väldigt stor del. Det är liksom, lämnar aldrig Spindelmannen. Ja, det är verkligen mörker. Och där förstår man er som läser serietidningar att det är så populärt. För att det finns det här mörkret som lever kvar. Ja. Mm, och det är alltid det som han har med sig då. För att han kan verkligen inte låta någon veta hans identitet och det här. Nej. Och det skiter man helt i. Ja, skiter man i. Och här är också så här, jag är inget emot liksom... Ja, det finns ju en karaktär då som sen i slutet av den här filmen då, spoiler... säger att hon heter Mary Jane eller sådär, men då säger det är hon som är Mary Jane. Men jag tycker att den dynamiken vi ser är mycket, att han är kompis med Norman Osborn, vars pappa är Green Goblin, och han och Gwen Stacy och där. Jag tycker de missar lite att inte bara kopiera rakt av. Och tre tycker jag är att jag tycker Michael Keaton är underhållande som den här Vulture-skurken. Men 3B ska vi tilläggas. Aha. Du har sagt tre redan. Okej, okay, det här är sista bara som jag tycker är så här, missar möjlighet. Michael Keaton har inget emot med att han får spela vilken skurk han vill i Marvel-universumet. Men jag tycker att Vulture, som i serien är en gammal, gammal, gammal döende gubbe. 80 bass eller man kan vara. Som på något sätt blir superstark och kan flyga runt som en gam. Den rollen borde ha spelats av Robert Englund. Ja, och vi ska tillägga här, för nu har vi tappat Therese och Mimmi, för att det blev väldigt nördigt liksom, din utläggning. Men Robert Englund är alltså skådespelaren som spelar Freddy Krueger i Terror på Elm Street, och den jag tänkte på hade varit bättre då än än Michael Keaton är Robert Wall. Alltså någon riktigt gammal. Robert Wall har funkat, och jag vet att när de skulle, när det skulle komma en fjärde film med Tobey Maguire-universumet, så ville ju Sam Raimi ha John Malkovich, som har lite valtsutseendet. Han är flintskallig och det här som valtsutseendet. Men också tråkigt. Ja, ja. Shit. Ja, jag tycker Robert Englund hade varit så jäkla perfekt, men men det är svårt, för alla älskar Michael Keaton i den här filmen, så det är svårt att föra fram den teorin, för ingen vägar ens, du vet. Men gör alla det? Jag har till och med glömt att han var med i den filmen. Ja. Men gå vidare till nästa film. Ja, sen kommer en film som många också älskar, och du nog trots älskar, och det är Thor Ragnarök. Det vill säga en slags Guardians of the Galaxy 3 i ton. Precis. Jag tror att de har förstått lite att ingen riktigt bryr sig om Asgård. Och Chris Hemsworth har ju liksom kunnat komma in och säga så här, typ, alltså jag tycker min karaktär är lite tråkig. Kan inte jag få ha lika roligt som de har i Guardians of the Galaxy-filmerna, du vet? Och, för jag är en rolig kille. Alltså har ni inte märkt det? Jag är rätt kul. Kan inte jag också få ha roligt? Och vi måste ge honom det, för att Chris Hemsworth är en klassisk snygging. Han har ju en bror som är en klassisk snygging och jättetråkig. Mm. Chris Hemsworth är ändå, alltså han är faktiskt rolig. Han fattar den grejen som Will Ferrell och andra fattar. Jag tycker att Thor Ragnarok också, en sån här film med trailern lovade så mycket, du vet, som Iron Man trailern hade gjort och Guardians of the Galaxy trailern. Jag kommer älska den här filmen. Och när jag såg den första gången så tyckte jag väldigt, väldigt bra om den. Men nu finns den på Netflix och jag såg om den. Jag också. Och det jag tycker är bristen, och som Erik Nyström höll med mig om, så jag, du vet, då måste vi förklara kort vem Erik Nyström är. Det är en... Erik Nyström är en kille från Skellefteå som har en podcast som heter Vacancy om skräckfilm. Ja, och främst tänker jag så här, som både du och jag faktiskt ser upp på ett väldigt fint sätt till. Alltså, lägger du ord i min mun här, lite, både du och jag blir lite stolta över att ha så här egen sms-kontakt med honom, eller hur? Ska jag spela med? Eller ska jag ta det? Jag vet inte. Jag tänkte faktiskt att vi ger en människa något fint nu. Men det ville ju inte du. Han dricker mycket öl och ser film på sin fritid. Han dricker inte mycket öl. Jag dricker mycket öl. Nej, men jag menar inte mycket öl som, du vet, en stereotyp finländare dricker mycket öl. Jag menar med bara att han tar en öl, han kommer hem från jobbet och ser en bra film. Alltså på ett helt... Alltså inte på något sätt. Ja, men det jag menar, dricker mycket öl. För mig som alkoholist kan du inte säga så här, nej, han dricker mycket öl. Nej, Erik Nyström är väldigt ansvarsfull och städad. Ja, han har inga alkoholproblem alls. Han dricker en god öl och ser en bra film. Och, precis. Så här, och överraskad. Men då levde jag ju kvar med den här bilden av att Thor 3 är så enkel och sedan är så rolig. Så han såg den och han bara, alltså... Det här var inte så bra. Och då höll jag med, för jag hade även, när jag var hemma i Trollhättan, så var det den enda Marvel-filmen som mamma inte hade sett. Så jag var hemma nu i Trollhättan, där jag är ifrån, där mamma bor, över påsk. Och då sa jag, fan, den har kommit på Netflix. Du har inte sett Ragnarök, så här. Ska vi inte se den då? Hon bara, okej, vi ser den. Och så börjar filmen, så det är väldigt mycket Thor och Loki i Asgård. Thor och Loki... För din mamma eller allmänt? Hur menar du allmänt? Jo, men alltså, tänker du det? Eller sitter jag din mamma tänker där? Det. Vi sitter och kollar filmen. Och så är det bara, jag är så här typ, fan, han kommer komma på den här roliga planeten. Det kommer vara Jeff Goldblum. Det kommer vara Hulken, hans relation och skärmen. Det kommer vara färgglatt. Det kommer vara roligt. Men så sätter jag på filmen, så är det en massa Asgård. Det är en massa som springer runt i New York för att träffa Anthony Hopkins. Och plötsligt ligger mamma och sover. När de väl kommer till det där Hulken. Så jag säger, nej, ja. Och jag säger, nej, de kommer. Det tar för lång tid. Du vet, det är för lite av ett dussinäventyr. Det är för mycket att de ändå vill hålla kvar den här... Det ska vara ett dussinäventyr, men de kör en setup. Ja, precis. Men de ska ändå etablera att han har en syster som är, du vet, dödets gudinna som vill typ förstöra Asgård. Jag är så här, men det är också kunnat vara någonting som sträcker sig över 2-3 filmer. Ni etablerar en syster, alltså, bara för att döda henne. Och Kate Blanchett, som vi alla älskar, hade inte ens, alltså den Hella hade inte behövts alls. Nej. Det hade kunnat vara den här dödsplaneten. That's it. Det är det jag minns. Men hon kanske kunde på något sätt etablerats i filmen för att sen användas i en senare film. Men i alla fall, mamma sover, Men man sover genom hela filmen och sen bara, jag måste gå och lägga mig. Så här, jag ser väl klart den. Och så slutar det att de är tillbaka i tråkiga Asgård och det är en stor jävla slag där. Och jag säger, kunde inte bara filmen handlat om att han hamnar på den här Jeff Goldblums planet med de här kolosseumet och alla superhjältar som måste slåss mot varandra. Och det handlar bara om att han och Hulken på något sätt måste ta sig därifrån. Han måste ett få med sig Hulken att vilja lämna. Han är ju en gud där, han vill inte lämna. Och sen måste de på något sätt komma därifrån. Det hade räckt för mig. Men i alla fall, så mamma ser inte klart filmen och allting. Och jag tycker det är bara ett stort misslyckande. Varför valde jag inte en annan film? Och så? Hon har inte sett klart filmen än idag. Nej, men det jag hör dagen efter när hon står och diskar i köket och jag sitter i vardagsrummet och tittar på något annat är att hon som ett mantra för sig själv upprepar repliken: Asgård är inte en plats, det är människorna. Och så hör jag henne säga det för sig själv. Jag bara, va? Sen kommer hon in i vardagsrummet och så säger hon det igen så här: så vi pratade alltid om filmen. Jag bara, du somnade så här och den var väl inte så bra. Så hon bara, nej men Asgård är, ja, det är ju inte en plats, det är människorna. Det ligger ändå någonting i det. Ja, och främst, nu har jag, vilket alla som lyssnar på den här podden vet, druckit vin. Men där jag känner så här, din mamma är så fin. Ja, men alltså, hon tog ändå med sig någon andemening från filmen som inte ens jag förstår inte ens vad andemeningen riktigt är. Men jag tyckte det var så jäkla kul att hon sov kanske 90% av filmen, men hon på något sätt fick ändå med sig det då. Ta med sig det, och där har vi ändå hjärtat varför jag gillar Thor-filmerna. Alltså, lite det din mamma står och säger där liksom. Hon har inte ens sett filmen, men det finns med henne. Så att goda människor som din mamma, jag, vi gillar ju Thor-filmerna och det är universumet liksom. Medan ni andra har lite mer problem med det. Ja, men många älskar ju Thor i alla fall. Och många älskar också filmen som kom efter Thor. Det här var ju en gigantisk succé. Och det är Black Panther. Okej, får jag direkt börja? Gör det. Jag har haft sånt problem, och jag vet att det här blir så här jätteknepigt politiskt korrekt, för den blir Oscar-nominerad. Jag fattade ingenting. För att det har ju med det här så här, att alla är så här afroamerikanska skådisar och allting. Jag vet att det politiskt har varit jättestort med den här superfilmen. Mm. Men den rankas etta på alla de här listorna över Marvel-filmer. Och det här är någonting jag står för även när jag inte har druckit vin. Den är ju inte, alltså den beskrivs som så här, ja, det här är den roligaste, mest bla bla filmen. Alltså jag tycker den är en av de, den är ju Captain America tråkig. Ja, den är jag tyckte också den var det tog lång tid för mig att se den. Trots för mig med. Jag tror jag har sett den, vad ska man säga, 8 gånger har jag klickade igång den för att komma igen. 2 vita medelålders män sitter just nu och pratar om att de inte orkade gå se en film med bara svarta skådespelare. Nej, men då vill jag ändå tillägga, alltså folk får ändå se till kontext. Av samma anledning som jag tycker Captain America-filmen är tråkiga, så tycker jag att Black Panther är tråkig. För att enformig in character. Alltså likt Thor vill jag säga, så utspelar sig den i så här beige, orangea, tråkiga miljöer. Jag tycker den känns, jag tyckte den var också som du säger så här lite Captain America. Den var lite stel tyckte jag, och väldigt stiff. Ja, då blir det så här, okej, estetiskt Thor utan humor och innehållsmässigt Captain America. Alltså det vill säga så här träiga snubbar som bara liksom går omkring och säger saker. Jag håller med. Och efter det så kom en film som jag såg om igår. Och det är... Vänta kort. Den kan ju inte ligga högst upp, alltså Black Panther. Den kan ju inte ligga högst upp på alla lister bara för att det är, vad ska man säga, PK. Utan den måste ju ha någonting. Ja, men man behöver inte, ibland är det bara så att man inte tycker, nu råkar ju vi tycka lika ännu, men ibland tycker man inte bara om en film trots att många tycker den är bra. Det behöver inte vara mer än så, men... Du blir lite rädd nu att jag som har druckit vin ska, du vet, bli obekväm. Ja. Du får gärna bli obekväm. Skuggan faller på dig. Nej, men det är faktiskt inte... Så länge du inte drar med mig i det här mörkret nu som kommer. Det här, du vet, jag hatar hon Greta Thunberg mörkret som hon är på Ronemi. Vad var det? Vad är det? Nej, men jag har märkt att väldigt många människor har börjat störa sig på Greta Thunberg. Som då precis har lyft upp klimatfrågan, blivit främst en symbol. Och det är ju en viss typ av människor som Greta Thunberg. De håller ju till på ett visst, håll i det politiska spektrumet. Men får jag då avsluta med Black Panther, att jag såg faktiskt klart den då. Det var typ 2 dagar sedan. Okej. Okay. Och den är ju, som jag säger, Captain America bra liksom. Alltså, jag vill säga, okej. Okay. Ja. Men den är ingen Oscar-nominerad film. Det var det jag tyckte var så konstigt. Ja. Och sen är också så här, Black Panther en karaktär som inte jag riktigt läste. Han var inte riktigt med så ofta i tidningarna jag läste när jag var liten. Så, och då kräver det lite att man är lite Guardians of the Galaxy fullträffig för att jag verkligen ska engagera sig. Ja, det räcker inte liksom att han har lite cool dräkt och du vet, har lite swagger. Nej. Men, okej. Okay, men filmen jag såg om då i alla fall igår var nästa film, och det är Avengers Infinity War. Ja, nu är vi uppe i finalen. Ja, ja, nu är inte mycket kvar här. Men för jag såg om den, för jag såg när jag hyrde den, jag såg inte den på bio, så när jag hyrde den så såg jag väl den med samma intresse som jag såg kanske Black Panther och Doctor Strange. Jag var inte så, och jag fastnade inte riktigt för den heller, men nu när jag såg om den så tycker jag ändå att den är stabil i alla fall. Jag tycker den är fin, ja. Så nu ska vi inte gå in i detalj, men det finns saker jag skulle ändra där också, men visst. Alltså, det var, ja. Jag har ju alltid haft garden nere på ett annat sätt, för att du har ju ändå, när vi mässar varandra och sådär, en annan besvikelserelation till de här filmerna än vad jag har. Vilket, alltså, jag är så här, ja, men jag går och ser nu på Saga, alltid på biografen Saga i Stockholm, för då vet jag att jobbig publik inte finns, för man slipper 3D. Ja. Det är inte så här mål av skandinavien. Jag gillar Saga mycket. Ja. Jag såg ofta filmer när jag bodde i Stockholm. Och här är vanlig bioduk liksom. Och den här Infinity War då, del 1 av 2 i den slutförande sagan. Mm. Så hade jag en jätterolig publik. Jag sitter alltid längst ut, som du vet. Alltså längst ut på någon rad. Och det var väldigt många flickor som man förstår har vuxit upp med de här filmerna. Så att de grät. De reagerade på den här filmen som att, ja, men så här naivt. De har aldrig sett film förut. Jag satt ju och visste att så här, okej, alla de här karaktärerna dör inte på riktigt. Mm. Och det som man läser, alltså, jag vet inte på alla sätt. Jag kan förstå, det görs väldigt, nu när jag såg om den, så det första jag tänkte var när alla då blir till, vad är det? Duster, om man säger. I slutet då, när han snappar Thanos och hälften av universum dör. Så tänkte jag först bara, fan vad de segar. Kunde inte bara vara så här puff och så är de döda. Men sen förstod jag, nej, men varje karaktär, det måste kännas för varje karaktär. Ja, det betyder som, ju någonting för de här, speciellt de här unga människorna liksom. Ja. Så ja, men visst. Men jag tycker den, och fan, det här är ändå, jag märkte tydligare här faktiskt än i första Avengers och sådär, att det här är karaktärer som ändå funkar väldigt bra tillsammans. Och det är kul att Guardians of the Galaxy nu, det gänget, kommer in. Jag tycker det är kul att Thor, alltså det är jävligt roligt med Thor och Star-Lord, deras rivalitet. Alltså, men det är mycket nu är vi inne på nästa avsnitt, eller hur? Nästan. För vi kan gå i alla fall, för efter Avengers Infinity War, då, första delen i den här Avengers-sagan, som vi ska avsluta nästa avsnitt, så kommer Ant-Man and the Wasp. Ja, vi har en till, ja. Den, har du sett den överhuvudtaget? Jo, jag såg den på bio i Malmö med en av alla mina gudbarn, Tristan, som då var 14 tror jag, nu är han 15. Mimmi, som vi har nämnt i den här podden, hennes yngsta son. Och det var en härlig, alltså den var roligare än den första, i och med att det inte var det här han ska bli Ant-Man, utan det var ett så här eget äventyr grejen. Okej, jag gillade första mer. Det jag vill bara säga om tvåan, för den är trevlig. Gillar man första Ant-Man så finns det ingen anledning att se tvåan. Men det jag inte gillade var att efter Guardians of the Galaxy och Thor Ragnarök och allt det här, så vågar han ändå, det blir ändå väldigt mycket folk slåss i en hotellobby. En biljakt i San Francisco. Det blir för mycket sånt. Jag hade gjort filmen så här i två meningar. Det är nästan i början ger sig Wasp och Ant-Man in i det här molekyluniversumet för att rädda Michelle Pfeiffers karaktär. Okej? Okay? Så de får ett sådär fantastiskt Guardians of the Galaxy universums äventyr där inne. Med alla konstiga varelser och allt det här. Allt det sjuka där inne. Mm. För det var som, roligt att följa. Ja. Ja, samtidigt som det finns en parallell historia där Michael Douglas, som är för gammal ska för att ge sig in där. Han och Lewis heter karaktären, vet du, Mikael Pena. De kanske måste göra någonting parallellt då. Du vet, hålla år. Du vet, som helst, vi får en historia i San Francisco-miljön, men vi får också en fantastisk historia i det universumet. Där, du vet, förstår man är... jag vet inte fattaren som skrev alla med en världsomsegling under havet och allting. Julius Verne. Ja, vi får liksom så Julius Verne äventyr. Samtidigt som vi också får följa Michael Douglas och Louise, vet. Från två olika generationer, du vet, försöka samarbeta. Och främst tänker jag på att... Och nu ska vi avrunda den här podden. Nej, vi har en film till. Nej, är det sant? För jag skulle ge dig credden att... Hade du varit född i Amerika, Emil... Då hade du varit uppsnappad, om man säger så, av Hollywoodbolagen. Alltså du hade suttit där som någon jävla exekutiv, dragit för mycket kokain så du hade sabbat hela den karriären. Men du hade kunnat bistå och sen skriva dina egna manus. Du hade haft en så här gräddfil in i det liksom. Jag skulle säga att jag är Sveriges bästa men minst arbetande filmskapare. Ja, men jag håller med. Jag håller med. Okej, okay. Men hur som helst. Det här avsnittet kommer att avslutas med en film som du kanske inte ens har sett. Men det är Captain Marvel. Som kom nu bara för några månader sedan. Ah, den jäveln, ja. Just som många hävdar skulle varit fas 3. För att till och med du, jag frågade dig innan jag gick och såg nu Endgame som vi kommer att prata om i nästa avsnitt. Så frågade dig: behöver jag se Captain Marvel? För jag har inte sett den. Och du svarar nej. Nej, och det behövde du väl inte heller? Kände du? Nej. Nej. Men, och då får ju folk rätt att så här, man kunde vänta med den. För det är, vi ska inte spoila Endgame, men jag kan störa mig på hennes guds... Ja, Stålmannen. Men hon... Okay, hon Captain är ju Marvel. Helt enkelt Marvels Stålmannen som är svår. Uttråkad. Men det är också så här... sitta och klanka på Captain Marvel-filmen blir lite som att klanka på den nya Ghostbusters, för att den har blivit så otroligt, hon har blivit så otroligt hatad, blir ju Larsson online och så här, för någon kommentar hon drog om vad hon tycker om män och så här. Så att det är så här, Captain Marvel-filmen blev väldigt, väldigt hatad. Men den blev väl även väldigt älskad. Den gick väldigt bra ekonomiskt och blev hyllad av vissa också. Men jag tycker jättemånga tyckte om. Ja, men det finns ett sånt här, du vet, arga män på YouTube- hat mot Bill Larsson just. Exakt, och du är ju en arg man. Alltså du är en arg man på YouTube, och då blir det svårt för dig att inte gilla den. Ja, men jag tycker den blev lite Black Panther. Det blev också där, typ, nu ska det vara en biljakt. Och den hade ju den här gimmicken då, att den utspelades på 90-talet. Så du visst, det känns lite Terminator 2 i sina bästa stunder, i kostym, du vet, och den Los Angeles. Det känns som att jag kommer ändå gilla Captain Marvel. Ja, men det fanns inte en enda Pearl Jam-referens i hela filmen. En Smashing Pumpkins-referens såg jag. Och men... då kommer jag gilla den. Vilken Smashing Pumpkins-referens? Det är poster. Jag, om inte jag har fel, för det här är ingenting jag läser, någonting jag såg i filmen. Men när hon pratar i en sån telefonkiosk, så är det en massa posters uppsatta för ett Smashing Pumpkins-album. För en melancholy, det albumet. Mm. Eller en Infinite Sadness, klassiska. Ja. Dubbel-CD:n. Ja. Jag tror det. Alltså, kanske fel. Ja, men jag tror det i alla fall. Och så får vi den här liksom Pulp Fiction, Samuel Jackson, du vet, när han var som bäst. Och sådär. Men jag tyckte det var något vidare. Det var Middle of the Road, som så många Marvel-filmer är. Jag tror jag kommer gilla den ändå. Men... vi ska avsluta. Får jag bara säga en sak till om Marvel-universumet? Det här med Michael Douglas. Mm. Att när de ska animeras unga. Alltså, jag har sådana problem med det. Du har det fortfarande även. Jag tycker att Marvel har ju gjort... Nick Fury gjorde ju Samuel Jackson ung. De gjorde Michael Douglas ung. De gör det bra. Jag fattar att de gör det bra, Emil. Men... kanske är det så att med Michael Douglas... för jag har verkligen kollat på honom sedan jag var barn... Mm. Och det är inte han när han är ung. Alltså för mig, alltså du vet, det är så fult. Jag tycker inte det är fult, men jag kan tycka Michelle Pfeiffer var ju ung också i Ant-Man and the Wasp. Men jag tycker att det känns lite för mig som att de har tittat på Michael Douglas nu och ritat honom ung utifrån det. Istället för att gå tillbaka. Ja. Och jag tror de har gått tillbaka till 80-talsfilmerna och allting för att se hur han såg ut som 70-talsfilmerna i Michael Douglas fall. Ja, det borde vara på 70-talsfilmer kanske. Men så jag tror att de har gjort så. Men det känns lite som att det är någon sorts konstnärlig tolkning av Michael Douglas som ung. Men jag tycker att det funkar bättre i Marvel-filmerna för mig än vad det gjorde till exempel i Star Wars Rogue One. När det dök upp. Men det var för att du kände den karaktären också. Vi pratade ju om karaktären Palpatine eller någonting. Va? Pratar du om Star Wars nu eller om Marvel? Ja, nej, Star Wars. Vadå? Ja, i Star Wars är det ju han Tarkin. Ja, det var det. Generalen där. Men nu ska vi avsluta den här podcasten och du får ett uppdrag inför nästa podcast till inledningen. Det är att hitta ett bättre sätt för dem att animera Michael Douglas, Michelle Pfeiffer, alla, alltså så här, så att jag blir nöjd. Du har redan varit inne på det liksom. Mm. Och det här är ju en av de 101 gångerna som Gustav har sagt att vi ska följa upp någonting. Och så får vi se om det kommer följas upp. Men visst, för nästa avsnitt ska vi då snacka om Endgame och verkligen gotta oss ner i den filmen. Och det här är ju en filmpodcast som lyssnar på som heter Tittar och snackar. Och den finns på iTunes och den finns på tittarsnackar.se. Och vi finns även på Facebook där ni gärna får gilla oss om ni vill kommentera och gilla oss där. Det jag vill verkligen att ni gör är att ni liksom tipsar om oss till en vän eller en bekant som ni tycker kanske kan behöva en filmpodcast. Och Gustav, vi ses i nästa. Eller vi finns även på Instagram. Just det, vi finns även på Instagram på @tittarsnackar. Och det säger Gustav bara för att jag ska också nämna att @GurraTorsell, där hittar ni Gustavs. Och om ni vill ska ni även följa mig på @Rydrup. Ja, och även, jag trodde du skulle säga så här, för Gustav vill bara, alltså Fredrik Wikensson börjar följa mig, så det finns ingen anledning att någon annan inte börjar följa mig. Nej, precis. Men dessutom det här är ändå, det är en fråga ändå en man, till dig, ja. Va? Mm. Och det är ändå en person som har snackat skit om min mormor i sin podcast. Ja, och även hyllat din Grammys vinnande någonting. Ja, men jag tror inte jag nämnde det i podcasten, men ja, okej. Okay. Mm. Men, nej gud, ja, men det här är ett bra avslut att jag bara tappar orden. För att jag, nu börjar vinet ta. Men gud, vad skulle jag säga? Jo, Emil, och det här får avsluta podcasten. Vill du att jag börjar skriva då och då på vårt gemensamma Tittar och snackar konto Instagram? Nu ska man inte vad heter det, tvätta sina smutsiga kläder offentligt eller fan hur man säger. Men det är ju en sån sak som startar upp med stort engagemang från Gustav, det här med att hänga på Instagram. Och sen som så mycket i Gustavs liv så är det en manisk period där han är väldigt fokuserad på det. Mm. Och sen lämnar han det för något annat, för då kanske han blir mer intresserad av av stryktipset eller någon jävla stickningskurs. Nej, men stryktipset är jag alltid intresserad av. Okej, då är det en sak du håller... Ja, men sociala medier har jag problem med, absolut. Ja. Mm. Så om du vill engagera dig så får du... Jag tror säkert våra lyssnare skulle uppskatta det. Då behöver jag inlogg och sånt, och det kan vi ta... Internt. Ja, det tar vi internt. Ja. Det tar vi på nästa måndagsmöte, tror jag. Ja. Mm. Vi hörs i nästa avsnitt, Gustav. Tack. Kul att prata igen. Ciao.